Ο Άδωνης, ο Αντώνης, η Όλγα και ο Δένδιας είναι χειμερινοί κολυμβητές. Γιατί? Τι πάνω να κάνω, ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι στα νησιά για μπανάκι και διακοπές πάει στο καλοκαίρι. Ναι. Αυτοί γιατί έχουν πάει τώρα? Παιδί μου, για να έρθει ο τουρισμός πίσω. Για να μην χάσουμε τουρισμό, γι' αυτό, τι νόμιζες? Σοβαρά, φίλε, δεν το φαντάστηκα. Ναι, καλέ, ποιοι πληγέντες και πίπες τώρα, παράτα μας. Εντάξει, να σου πω. Ότι το θέμα τους ήταν οι πληγέντες και τα ρήγματα στους δρόμους. Μα, άσε μας τώρα. Αυτό είναι να φτιάξουν το δρόμο για το λιμάνι, αυτή είναι η πρώτη έννοια. Να φτιάξουν το δρόμο από το λιμάνι στα ξενοδοχεία και πίσω. Φίλε, αυτό είναι το δεύτερο που θα σου πω. Υπάρχουν κάποιοι σεισμόπληκτοι προκλητικοί και ελεηνοί από το 99 που μένουν ακόμα σε κοντέινερ εκεί στην Πέτρου Ράλη και Σιβών. Χάλια. Επίτηδες, πρόσεξε το κάνουν. Βομβαρδισμό κανονικά θέλουν. Επίτηδες για να εκθέσουν το κράτος και τις υπηρεσίες του. Μην τολμήσουν να κάνουν το ίδιο και οι Κεφαλονίτες. Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Μην τολμήσουν και μείνουν 15 χρόνια σε κοντέινερ επίτηδες. Δεν θα κρατιέμαι, θα κατέβω κάτω να τα σπάσω όλα, φίλε. Απόστολε, γεια. Yeah. Να σου πω εγώ για το θέμα της Κεφαλονιάς και ένα ποτήρι νερό να μπορέσει να σου προσφέρει το κράτος. Θα είμαι υπερευχαριστημένος, ε. Μόνο νερό θα προσφέρει. Τόσο τουρισμό πήγε η Όλγα κάτω. Κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα, το σύμπαν. Πάνε οι υπουργοί. Ολόφαρδοι Κεφαλονίδες που τους έκατσε ο σεισμός προεκλογικά. Δεν θα πάταγε ψυχή στο νησί. Πάνε όλοι, πάνε να σαλιαρίσουν. Μπας και τσιμπήσει ο κόσμος με παλιοκομματικούς τρόπους. Να σου πω κάτι. Αυτοί δηλαδή τρώνε κανονικά. Δεν έχει ο κόσμος να φάει και αυτοί τρώνε σε εστιατόρια κτλ. Σαν τουρίστες κανονικά. Υπουργοί. Ναι. Α, μάλιστα. Εγώ λοιπόν σου έλεγα ότι και ένα ποτήρι νερό είναι εντάξει. Εδώ για πράγματα που τα σκέφτονται και τα ξανασκέφτονται. Δεν υπάρχει περίθαλψη και πρόνοια σε άλλους τομείς. Τώρα περιμένουμε εμείς έκτακτο γεγονός να κάνουν κάτι. Μεγάλες απαιτήσεις έχουμε. Τι κάνεις, Αποστόλη? Καλά, εσύ? Καλά, είμαι και εγώ. Εδώ να σου πω την αλήθεια, τι κάνω? Βλέπω ένα βιντεάκι. Άχω. Άκου τον τίτλο για να καταλάβεις τι βλέπω. Ναι, ναι. Θαυμάστε ναζισμό, λέει ένας φίλος από το Twitter που το ανεβάζει. Ναι. Ελληνίδα βουλευτής Ευρωπαία, ουστ. Και βλέπω. Βούλτεψη. Ναι. Διακούω ότι λέει βούλτεψη στον καμπουράκι το πρωί. Μας έχουν τρελάνει με το φαρμακονήσι. Ναι. 10 μέρες τώρα μας έχουν τρελάνει με το ναυάγιο στο φαρμακονήσι. Όλη μέρα ασχολούνται με τους πρόσφυγες σε εισαγωγικά που τελικά είναι άοπλη εισβολή, όπλο στα χέρια της Τουρκίας. Και λέω το έκτοτε, μας έχουν τρελάνει με το ναυάγιο στο φαρμακονήσι. Από την κυρία Βούλτεψη δεν το περίμενα αυτό. Την είχα πιο προχωρημένο μυαλό. Τσακίσανε, λέει ο Λοβέρντος, τη διαφθορά. Τώρα τι να τσακίσουνε, αφού τα πήραν όλα, δεν καταδέχονται να πάρουν και τα ψίχολα. Αυτό είναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι έγινε ο σεισμοτουρισμός κάτω? Έφαγε και κράξιμο, δεν πιαστέ. Αχ, το πόσο το ευχαριστήθηκα. Εγώ στεναχωρέθηκα. Ακού να σου πω, οι άλλοι, οι πετάμορφοι, οι κεφαλογιάννοι, τι ήθελε να πάει κάτω? Ο καθένας με τα άγχη του, τι να κάνουμε. Τι να κάνει κάτω? Σου λέει, τι πάω εκεί να προωθήσω τον τουρισμό. Α, είτε να χαθούν. Να... Αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Βγάλε λίγο μπούτι, κυρά μου. Δείξε λίγο βίζο, έτσι έρχεται ο τουρίστας. Εγώ έτσι θα πήγαινα τουλάχιστον. Αποστόλη μου, τι χάλια ζούμε, αγόρι μου, τι χάλια ζούμε. Και βγαίνει και ο Άδωνης και προτρέπει. Η Κεφαλονιά είναι υπέροχο μέρος, ελάτε για διακοπές. Αυτή είναι κροκεφαλή. Στα τους για τους κατοίκους. Τι τον νοιάζει τον Άδωνη αν ο άλλος έχασε όλη του την περιουσία? Του Αλουνού είδα χθες μια κάβα, είχαν πέσει όλα τα μπουκάλια κάτω, είχε γίνει μέσα καραπουρναριό. Τώρα... Ο Άδωνης για τον τουρισμό, εκεί. Χαίστηκε για τους πληγέντες. Να χαθούνε, να χάνονται. Τώρα το κάνουμε σεισμό. Μήπως θα τους αποζημιώσουν κιόλας. Σιγά. Δεν μου λες. Τα ξενοδοχεία πήγαν να κοιτάξουν. Έλα να σου πω. Ο Παρίσης τι έλεγε? Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Δηλαδή όλους τους είχε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Κατάλαβες τώρα. Παρίσης... από εκεί και μόνο να καταλαβαίνεις όλα. Άλλα, αντάλλα κι εσύ. Έλα, γεια. Κάτσε, γιατί σε βάζω στην ανοιχτή ακρόαση. Γιατί δεν θέλω ανοιχτή ακρόαση. Οι δυο μας θα μιλήσουμε. Δεν θέλω καν να τους τσέκει γύρω-γύρω. Αφού είσαι ακριβοθόρητος, ρε. Ούτε το... Ποιος μαλάκας είναι εκεί? Πιο εύκολα τον βρίσκανε το λιάπι στο Αμπουντάμπι, να πούμε, στην Κουάλα Λουμπούρ, παρά εσένα στο σταθμό. Αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω, σου ζητάω τον τύπο 20 Νοεμβρίου, 28 λεπτό και μετά. Είναι ο τύπος που έλεγε για αυτούς που κάνουν απεργίες και τι θέλουν με τις απεργίες και δεν γίνεται τίποτα. Και του έλεγε εσύ, κι αν κατεβαίνατε κι εσείς απεργία, και λέει, άμα κατέβαινα εγώ σε απεργία, λέει, θα με διώχνανε. Ναι, λέει, άμα κατέβαινες μόνος σου, θα σε διώχνανε. Αν κατεβαίναν όλοι μαζί κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό γιατί το ζητάω? Γιατί αυτό δείχνει όλο το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και γιατί θα συνεχίσουμε να κατρακυλάμε. Προηγουμένως μίλαγε ο κύριος Καλαμούκης με την κυρία Δαφέρμου. Το όνομά μου είναι Κα*** Νικόλαος. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Πληρώνομαι 484 ευρώ το μήνα. Επίσημα μπορώ να σας στείλω τα χαρτιά από την τράπεζα που πληρώνομαι. Και πέστε μου κύριε, στον ιδιωτικό τομέα, εάν έκανα εγώ 11 εβδομάδες απεργία, πού θα ήμουνα? Θα ήμουν στο σπίτι μου. Πού θα ήσταν? Στο σπίτι μου θα ήμουνα. Αν κάνατε μόνο σας, πολύ πιθανό. Αν κάνατε μαζί με άλλους, μπορεί να ήσασταν στη δουλειά με παραπάνω δικαιώματα και κατακτήσεις. Παραπάνω δικαιώματα, κατάλαβα. Και κατακτήσεις, μη σας τρομάζει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τι καταλάβατε? Κατάλαβα ότι μου λέτε ότι δεν θα ήμουν στο σπίτι, εάν ήμουν με άλλους. Αν είμαστε όλοι μαζί, θα φεύγαμε ομαδικά όλοι και θα προσλαμβάνανε άλλους. Λέω με τους ανθρώπους να χάσουν τη δουλειά τους. Προς Θεού τέτοια πράγματα. Προς Θεού τέτοια πράγματα. Αλλά δεν σκέφτονται και τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά τους να τους στέλνουν χρήματα στην επαρχία να φάνε, να πιούν εδώ. Εσείς τώρα φέρετε χρήματα στα παιδιά σας με τα 484. Εγώ έχουν εξασχολήσει εμένα τα δικά μου τα παιδιά, κύριε. Γιατί αν μαζί με άλλους, όπως λέτε και σας τρομάζει, κάνατε κάτι, μπορεί τα 484 να ήταν κάτι παραπάνω, έστω. Βεβαίως και ήταν παραπάνω. Mm. Μειωθήκανε όμως, κύριε. Οπότε τι να κάνουμε αφού μειωθήκανε η μία απόφαση? Να κάνω τώρα, να κάνουμε τι, να τα χάσουμε κι αυτά? Όχι, να κάτσουμε να ζήσουμε αυτά. Αύριο το πρωί, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Τελικά συμφωνώ με σας. 50 άτομα και τους πω ελάτε να βγούμε έξω, ξέρετε, κανένας δεν θα έρθει. Διότι δεν έχουμε το σίγουρο, κύριε. Ή ας πούμε τώρα έχετε κάτι σίγουρο, πείτε το μου και αυτό το κωμικό. Όχι βέβαια, κύριε, δεν έχω κανένα σίγουρο. Ούτε εσείς ούτε εγώ έχω σίγουρο. Οπότε στο ένα σίγουρο που δεν έχετε και στο άλλο σίγουρο που δεν έχετε, προτιμάτε να βολευτείτε με τα 480 και μετά αναρωτιόμαστε. Μάλιστα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Όταν λέει ο Άδωνης. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Ξέραμε ότι το μνημόνιο θα μας καταστρέψει, αλλά το ψηφίσαμε. Τι ακριβώς εννοούσε? Τι καταλαβαίνεις? Βαράτε με και ας κλαίω. Ότι ήθελα κι εγώ να σας καταστρέψω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό σου είπε. Ήξερα ότι είναι καταστροφή, ήξερα ότι θα καταστραφείτε. Το ήθελα, μ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό. Τρομερός ο Άδωνης. Μπράβο του. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Γιάννης. Ναι. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, ο Σάκης είμαι, εκ μέρους του Άγγελου παίρνω τηλεφωνώ από εδώ. Ο Σάκης που λέμε, μία λέξη. Σάκης. Ναι, ο Σάκης. Α, ο Σάκης. Όχι ο Σάκης, όπως λέμε Πολάκης. Α, μάλιστα. Το όνομα δηλαδή. Έτσι, έτσι. Ναι. Παίρνω για εκείνο το κλέρε που έχει στην αγγελία. Το? Το κλέ, το καβασάκι. Το καβασάκι, το κλέ. Ναι, το πεντακοσάρι. Ναι, ναι. Τι λέει, πόσο το δίνεις το εργαλείο? Πόσα έχεις εσύ? Εγώ έχω, ρε παιδί μου, να κάνει 1,5 χιλιάρικο. Κοίταξε να δεις, παραπάνω το έδινα. Εγώ μπορώ να σου ρίξω την τιμή όμως. Να σου δώσω 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Αλλά θα μου κάνεις και μια χάρη να με υποχρεώσεις. Θα μου κόψεις, θα μου βάλεις 1 κιλό. Εγώ τη γυναίκα μου θέλω να μου πάρεις, να την πηδήξεις, μπορείς? Γίνεται κι αυτό, είναι καλή. Αν μπορείς, γιατί δεν την πηδάει κανένας και με έχει ζαλίσει το σπίτι μέσα. Μέσα στην κρίνια είναι. Γιατί αν μου ζαλίσει τα δικά μου τα βαρκιά. Δεν ξέρω, φίλε, σου δίνω μηχανάκι με 1,5 χιλιάρικο. Δεν έκανε τόσο. Εχθές επειδή κοιμήθηκα νωρίς, να σου πω τι έγινε με τον Κουτσούμπα, είπε τίποτα, πες με το χέρι στην καρδιά, είπε τίποτα, έχασα τίποτα. Κι εγώ κοιμήθηκα, τι να σου πω, με το χέρι στην καρδιά. Και εσύ, ε. Ναι, στην τηλεόραση βέβαια μπροστά, αλλά κοιμήθηκα. Μπράβο, φαντάζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα είπε, κάτι θα ντούχωσε του Αλέξη, έτσι. Εντάξει, δεν είπε τα αναμενόμενα, θα συνεργαστούν τελικά. Ποιος? Άντε βρε Καραγκιόζη, το περίμενες πως και πως. Νούμερο, καλά σε κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Σήμερα το πρωί στο πλάι της Βουλής παίρνω ένα χαρτογιακά και μου λέει ότι όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο. Και σκεφτόμουν τον πολίτη που του κάνανε κατάσχεση για το νερό, νομίζω στο Πέραμα. Το θυμάσαι? Πέραμα, Δραπετσόνα, κάπου εκεί ήταν. Ναι. Και σύγκρινα με το ζεύγος Γρυβαία, το Χριστοφοράκο, την Αντωνία Ηλία και το Φιλιππίδη. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, λέω, είμαστε ακριβώς το ίδιο, όλοι μαζί. Μα τι το θέλανε και αυτοί το νερό? Μα δεν έπρεπε να πάνε φυλακή, να του πάρουν το σπίτι. Έλατε, στη φυλακή έχει και νερό τσάμπα καταρχήν. Πάντως. Χωρίς νερό μπορώ, που έλεγε και πάνω ο Κιάμος. Χωρίς εσένα όχι. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Το σκεπτικό της εταιρείας δεν καταλαβαίνω, της εταιρείας ίδρυψης. Ναι, ρε παιδάκι μου, βάζει. Αν ο άλλος ψοφολογήσει από αφυδάτωση, πώς θα τον πληρώσει? Σωστό και αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, θα πεθάνει αυτός, θα πεθάνει η οικογένειά του. Ποιος θα πληρώσει την εταιρεία, το χρέος, ποιος θα το εξυπηρετήσει? Έλα, φίλος. Έλα. Όλοι χαζοί μπορούμε, ε. Ναι, παλιό. Τι άλλο που είναι με το Sky, ρε. Στηρίζει τις πολιτικές που ξαφλιώνουν τον κόσμο και το φτάνουν στο σημείο να πεινά και μετά πάει και διοργανώνει σε σύντια. Ωραίο, δεν είναι. Είναι ο κύκλος της ζωής, φίλε. Καλό, ε. Στους νόμους της ζούγκλας, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. Και φάρμακα και τέτοια και λέει μετά να πάμε και για τη φύση και μετά. Τα πλοία του Αλαφούζου δεν μπαίνουνε. Μη λες τέτοια τώρα. Άντε, σε λίγο θα ακούσω καμιά κουβέντα και για τίποτα μονοπίθμενα. Μην ακούσω. Έλα. Έλα. Εγώ να σε πάρω χρόνια. Αλλά ένα χρόνο. Θες να μου σπάσεις τα νεύρα που δεν παίρνεις τηλεφωνό. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Χαίστηκα. Λοιπόν, άκου τώρα το γεγονός όμως που με έκανε να σε πάρω. Μπα. Χτες εμφανίστηκε ο Ρουχωτάς. Πού? Είναι ο πρώην δήμαρχος Λιξουρίου. Τον έβγαλαν αυτοί οι δικοί σου εκεί οι κουρίδες, το κόντρα. Πω, πω κατάλια. Από φίλος του Γιώργου, πρώην δήμαρχος Λιξουρίου. Γιατί ρε μεγάλε, μια χαρά. Είναι δεύτερο. Εντάξει, ρε μεγάλε, δεν λεγόταν Παπαδρέ, ο Ρουχωτάς λεγόταν. Σωστό και αυτό, αλλά είχε καλές παρέες όμως. Θα μπορούσε να τον βολέψει κάπου. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά. Και... άντε ρε φίλε και του χρόνου. Να σου πω. Κάτι πολύ επίκαιρο και πολιτικό. Το τελευταίο και επίκαιρο γιατί είναι και επίκαιρο. Όχι, το τελευταίο και καλύτερο γιατί είναι και επίκαιρο. Το τελευταίο και καλύτερο γιατί είναι και επίκαιρο. Περνώντας από τη Βουλή των Ελλήνων βεβαίως, ρητόρου ακούω φωνή σαχλή. Τιμή συνείδηση πατρίς. Και με θέλω να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Δρεμούντζες του τρεις. Τα έλεγε ο Τρελογιωργάκης ο θείος του Γιώργου. Ναι, εγώ άλλωστε πάντα κάνω πολιτικά σχόλια στην εκπομπή σου και προχωράω. Είπε λίγο πριν ο Θήμιος για καθαρούς Έλληνες κάτι έλεγε. Ναι. Γιατί κάνουμε τους μετανάστες. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η καθαρή κόλλη. Αλλά και αν είναι βρώμικος. Περίμενε, περίμενε. Έλληνα όμως. Πατριώτη, πατριώτη. Να είναι κόλλος καθαρός, αλλά να είναι κόλλος Έλληνα. Γιατί μόνο ο κόλλος του Έλληνα είναι αλφα ποιότητας. Θέλω κόλλους καθαρούς, αλλά αν είναι σαν τη Τζένιφερ Λόπεζ ο κόλλος. Η Τζένιφερ Λόπεζ, να ξέρεις, ναι. Κατάγεται από τη Λατινική Αμερική. Πορτορίκο, Πουερτορίκο. Υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι. Τι? Κομμουνίστρια. Άντε ρε. Ναι. Α, δεν γαμπάω κομμουνιστές. Ακούγονται διάφορα για την Τζένιφερ τη Λοπέζ και τον κόλλο της. Ναι. Ναι, κομμουνιστικός κόλλος. Ναι. Ναι. Κουκουέ ή ΣΥΡΙΖΑ. Τι, πώς το είπες αυτό, πώς κόλλησες τον κομμουνισμό δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το άκουσα. Κουκουέ ή τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κόκκινο ή ροζ. Αν είσαι τυχερός, ροζ. Ναι. Αναφέρομαι στον κόλλο. Έτσι κι αλλιώς οι κόλλοι θα γίνουν κόκκινοι, το λέει.